powiedzieć, że jak teraz kupimy tę zmywarkę w Media Expert, to zaoszczędzimy 500 zł? No, to na początek, Barbara, a potem jeszcze więcej. Oszczędzaj dwa razy z Media Expert. Kup super oszczędną zmywarkę Beko, tylko 9,5 litra wody na cykl. Klasa A+++ i płać mniej za wodę i prąd. A do tego teraz kupisz ją taniej o 500 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ostatnia decyzja Komisji Europejskiej. Pozew wobec Polski do Trybunału w Luksemburgu. Służby dotarły do ciała jednego z saperów, którzy zginęli w kuźni raciborskiej. 8-osobowa rodzina podtruła się czadem. Strażacy apelują o sprawdzenie instalacji. Jest pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za system dyscyplinowania sędziów. Dziś ogłoszono to oficjalnie. Tym samym potwierdziły się wczorajsze doniesienie naszej korespondentki z Brukseli, Beaty Płomeckiej, która informowała o pracach nad skargą do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja do pozwu dołącza wniosek, by skargę rozpatrzono w przyspieszonym trybie. To ostatnia decyzja tej Komisji Europejskiej dotycząca naruszenia unijnego prawa. Od 1 listopada pracę rozpocznie już nowa komisja, w której za kwestie praworządności nie będzie odpowiadał Frans Timmermans. W tej nowej komisji będzie zajmował się klimatem. To właśnie on prowadził wszystkie postępowania praworządnościowe i naruszeniowe przeciwko Polsce. I teraz przygotował pozew za system dyscyplinowania sędziów, uzyskując poparcie pozostałych komisarzy. Komisja Europejska zarzuca Polsce, że nowy system odpowiedzialności dyscyplinarnej podważa niezawisłość sędziów, bo nie zapewnia gwarancji pozwalających na ich ochronę przed kontrolą polityczną. Bruksela mówi o braku gwarancji bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez Krajową Radę Sądownictwa. Polski rząd kilka tygodni temu odrzucił wszystkie zastrzeżenia komisji, zapewnił o gwarancjach niezależności sędziowskiej i o prawidłowo funkcjonującym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Służby dotarły do ciała jednego z dwóch saperów, którzy zginęli w eksplozji niewybuchu w kuźni raciborskiej na Śląsku. Do tragedii doszło podczas unieszkodliwiania pocisku. O szczegółach Łukasz Kałuża. Na miejscu, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia, cały czas trwają działania śledczych, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński. Prokuratorzy już pracują, wykonują czynności oględzin miejsca, zdarzenia, miejsca ujawnienia zwłok. Jedno ciało zostało przewiezione już do zakładu medycyny sądowej. Trwają także oględziny miejsca, gdzie znajduje się drugie ciało sapera. Do wybuchu ładunku z okresu II wojny światowej doszło przedwczoraj podczas prac saperskich. Poszkodowani to żołnierze 6 batalionu powietrzno-desantowego z Gliwic. Dwie osoby zginęły, 4 zostały ranne. 3 żołnierzy w stanie ciężkim wciąż przebywa w szpitalach. Do ciał saperów nie można było dotrzeć, ponieważ w okolicznych lasach wciąż jest wiele niewybuchów z czasów II wojny światowej. 8-osobowa rodzina podtruła się czadem w Mikołowie w województwie śląskim. Prawdopodobnie przyczyną był niesprawny piec. Straż pożarna apeluje o sprawdzenie urządzeń grzewczych przed sezonem, mówi rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. Urządzenia grzewcze na paliwo stałe, czyli na przykład węgiel, drewno, powinny być czyszczone przynajmniej 4 razy w roku. Te główne przyczyny zatruć pozostają jakby co roku te same, czyli przede wszystkim jest to nieszczelność, niedrożność przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych. Często przewody są uszkodzone. Apelujemy również o montowanie czujników tlenku węgla. Od początku października z powodu ulatniającego się czadu strażacy interweniowali już 50 razy. Repatrianci wracający do Polski mają być lepiej obsługiwani na lotniskach. Na poznańskiej Ławicy podpisano porozumienie między rządem a firmą należącą do państwowych portów lotniczych. Polakom będzie łatwiej odnaleźć się na miejscu tuż po przylocie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Będą od momentu, kiedy wysiądą z samolotu na polskich lotniskach, objęci szczególną opieką, która ułatwi im odbiór bagażu, dojście do celu bez przeszkód, która ułatwi im dotarcie docelowo do miejsca, do którego zmierzają, czy do ośrodka adaptacyjnego, czy do mieszkania, czy do innego miejsca, które wybrali jako swoje miejsce pobytu. W ubiegłym roku do Polski przybyło około 700 repatriantów. Prawie 50 tysięcy paczek papierosów pochodzących z przemytu przechwycili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Budziska. Gdyby towar trafił na czarny rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1 000 000 zł. Papierosy znaleziono w ciężarówce jadącej z Rosji do Holandii, mówi Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Naczepie tira kierowanego przez 29-letniego Białorusina, który podróżował wraz z 36-letnim zmiennikiem, znajdowały się metalowe wózki oraz plastikowe pojemniki do przewożenia kwiatów. W wyniku przyświetlenia rentgenowskiego oraz szczegółowej rewizji naczepy funkcjonariusze KAS znaleźli ukryte pośród przewożonego towaru nielegalne papierosy.

Tym razem dowiemy się, jak bardzo niebezpieczne może być posiadanie w domu książki. Przekonamy się też, jakich strasznych szkód w rodzinnym pożyciu może dokonać jedna niewinnie wyglądająca pozycja literacka, jeśli przeczyta ją niewłaściwa osoba. Z tymi książkami to naprawdę trzeba uważać. Wiem, co mówię, kiedyś jedną dostałem. Żartuję oczywiście, w każdym domu powinna być książka. Przynajmniej jedna. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 4. Rodzina, rodzina. Ach. Maila dostałeś. Aha. A od kiedy ty czytasz moje maile, co? To ma być zaufanie małżeńskie? Komputer stał włączony, a przecież ciebie nigdy nie ma w domu. Myślałam, że to coś ważnego i przeczytałam. Aha. No i od kogo to było? Nic wesołego. Wyrzucili cię z Kraspolu. A, ty... Podobno od miesiąca nie sprzedałeś ani jednego krasnala. Nie wyrzucili, tylko odszedłem sam. O, zresztą to nie był job na moje horyzonty. Wciskać ludziom, żeby stawiali sobie w ogrodzie kolorowe koszmary. No i znowu jesteś bez roboty. A, kto ci powiedział, że bez? Załapałem się do fundacji RSK. Co to za skrót? A? Ratujmy starą kulturę. O, nareszcie coś wielkiego formatu. Zresztą zawsze chciałem robić w kulturze. Będziesz odnawiał zabytki? No chyba nie wyobrażasz sobie mnie przy betoniarce. Ratujemy białe kruki literatury. Czyli? Czyli fundacja działa w ten sposób, że kooperuje z firmą od przeprowadzek. I tam, gdzie lokatorzy chcą wyrzucić książki, to zgłaszamy się my i te książki przejmujemy. Oni są zadowoleni, bo nie płacą za śmieci, a my te książki potem sprzedajemy w antykwariatach. No, a te najcenniejsze do muzeum. I dużo na tym zarobiłeś? Na razie mamy mnóstwo książek. A to też się liczy. Mogę dać ci kilka za darmo. O, matce możesz zrobić prezent. Dobra, słuchaj, ja muszę lecieć, mam odbiór towaru na Powiślu. Za te kawy zapłacisz. Ja mam za ciebie płacić? No przecież książkę dostałaś za darmo. To ile ci pożyczyć? No, może 200. Czyli 400. No, tak byłoby podwójnie lepiej. Ale mamo, to dosłownie na parę dni. Radek dostał świetną robotę, zaraz zwrócimy. To już nie krasnale? Skąd? Nareszcie coś porządnego. W kulturze, przy dystrybucji książek. O, no to pięknie. A właśnie, nie, proszę. To jest prezent od niego dla mamy. Ojej, no to podziękuj mu. Ale to nie jest nowa książka. Nie, ale to nie jest byle co. Nie tylko została wydana, ale już nawet przeczytana. To jak widzę, nie raz. Najlepszy dowód, że jest ciekawa. Przyda ci się, bo ciągle tylko ten telewizor i telewizor. Ale mamo, ja już muszę lecieć. Dzięki za kasę. Pa! Ciekawe, o czym to? Skrwawione serce. Ha, to coś o chirurgii. Carlos nagłym ruchem przyciągnął ją ku sobie i zanurzył swoje smukłe palce w jej kruczoczarnych włosach. Poczuła jego gorące usta tuż przy swoich. Usłyszała gwizd lokomotywy. Ich dłonie po raz ostatni splotły się w uścisku. A w uszach jej dźwięczały ostatnie słowa. Będę cię kochać wiecznie. Cześć. Cześć, cześć. A, słuchaj, jaką aferę widziałem na przystanku. Jakaś kobieta stała na stopniu, drzwi jeszcze otwarte i żegna się z jakimś gościem, co ją odprowadzał. Trzymali się za ręce, jak tramwaj ruszył. Carlos. Co? Nic, nic. No i wreszcie chcę ją puścić, a tu nic. On był w takiej marynarce z metalowymi guzikami i przypadkiem guzik od rękawa zahaczył się o jej bransoletkę. Chłop biegnie obok tramwaju, a odczepić to się w ogóle nie da. Ona za drzwi trzyma drugą ręką, by puścić się nie chce. Miłość ich złączyła. Co ty tam mamroczesz? Nic. Słuchaj, w końcu się potknął i tak wlokło chłopa po przystanku chyba ze 20 metrów, aż tramwaj zatrzymali. I wiesz, tak się nad tym głęboko zastanowiłem i wiesz, co sobie pomyślałem? Co? No, że jemu ktoś porządnie te guziki przyszywa. Bo te, co ty mi przyszywasz, to masz. Od razu odlatują. O, o! A czy nie pomyślałeś sobie coś innego? Ile w tej historii romantyzmu? A co ty taka cała zapłakana? Cebulę kroiłam do sałatki. A jaki niby mam inny powód płakać? Świetna sałatka. Może trochę za słodka, ale wygląda wspaniale. A właściwie dlaczego mama w ogóle nie je? Właśnie. Cykady w ogrodzie szalały, gdy wyszli na taras. Dolores nawet nie spostrzegła, gdy mundur Carlosa znalazł się na ziemi. Na swoich falujących piersiach poczuła żarliwy pocałunek. Kieliszek z szampanem roztrzaskał się na posadzce. Szklankę upuściłaś. Co? Co? Szklankę upuściłaś. To całe szczęście, że na dywan, ale trzeba będzie wytrzeć szmatą. Proszę? Tato, mama ci soli herbatę. No właśnie. Od kiedy ty mi solisz herbatę? Co? Mamie coś dolega? Nie, nic. Pójdę nastawię herbatę. Przecież mamy herbatę. No to pokroję ciasto. Mama jakaś dziwna. Tak? A co masz na myśli? Jakbym mamy nie znała, to bym pomyślała, że zakochana. A niby w kim? Niemożliwe. O, proszę. Częstujcie się. Świeżutki serniczek. I szli przytuleni piaszczystą plażą, a ocean szumiał im odwieczną pieśń miłości. Tato, mama pokroiła cebulę zamiast sernika. Faktycznie, może dlatego tak łzawi. Mamie coś dolega? Trochę zimno, wieje od morza. Od morza? Chciałam powiedzieć, z łazienki. Już. Cześć, Emil. Przepraszam, że wpadam jak burza, ale mam gigantyczny problem w domu. Nie ma sprawy. Już biorę narzędzia i lecę. A nie o to chodzi. Z Dorotą jest nieszczęście. Zachorowała? Gorzej. Albo zakochała się, albo zwariowała. Na to samo wychodzi. Z dwojga złego to bym wolał, żeby to drugie. Ale jakie objawy ma? Nieprzytomna, zapłakana, mamrocze do siebie. No co ci będę mówił? Wczoraj na deser podała nam cebulę zamiast sernika. No to niestety zakochana. Sądzisz, że tak wyprzystojniałem ostatnio? Fakt, że niedawno jak spojrzałem na siebie po fryzjerze, to jakby z 10 lat mi ubyło. Niepotrzebnie się łudzisz. Tu nie ma mowy o zakochaniu w tobie. Jakiegoś amanta ma? Emil, daj mi jakąś sztukę broni z twojej kolekcji. To trzeba załatwić po męsku. Spokojnie. Może na razie ktoś tylko kręci się koło niej. Ale nie możesz siedzieć z założonymi rękami. Czyli co mam robić? Wynająć kogoś, żeby ją śledził. Daj spokój. Wiesz, ile taki detektyw kosztuje? A jeszcze jak się trafi przystojny, to może być podwójne nieszczęście. Zaraz, Emil, a ty byś nie pośledził jej? Tak po przyjacielsku. Ja niestety jestem zajęty. Śledzę moją różę. No, też mam pewne podejrzenia. Dzieci niech ci pomogą. Wiem, córeczko, że to nie jest miła wiadomość, ale matka kogoś ma. Takie są fakty. Widziałaś, jak się zachowuje? To jest śmiertelne zagrożenie dla naszej rodziny. A może to jakiś zboczeniec i każe jej przynosić z domu pieniądze? Ja nie wiem, czy mi ostatnio nie zginęło 100 zł z portfela. Może to ktoś od niej z pracy? Nie no skąd, przecież to damski salon kosmetyczny. Analizujemy dalej. Gdzie mama często chodzi? Do mięsnego, właśnie. Tato, tak do niczego nie dojdziemy. Mogła zwyczajnie iść ulicą, a tu podchodzi do niej nieznajomy i mówi: pani ma taki piękny uśmiech, czy mogę zaprosić na kawę? Co ty? To tak można? Mnie tak zaczepiają. Dlatego ty nie możesz sypiać po nocach, jak się ożłobiesz tych kaw. Nie. W wypadku matki to jest niemożliwe. Dlaczego? Mama lubi kawę. Mam na myśli ten piękny uśmiech. Słuchaj, może ty byś pochodziła za nią. Wiesz, w końcu to dla dobra rodziny. A studia? No cóż, napiszę ci zwolnienie, że musisz opiekować się chorą matką. No bo ona jest chora, w pewnym sensie. Przecież mama mnie od razu pozna. A skąd? Weź pożycz blond perukę, zrób sobie makijaż w stylu mulatka, walnij usta na granat, a do tego czarne okulary słoneczne, to nawet ja cię nie poznam. Ja nie wiem, czy to jest w porządku. Magda! A to jest w porządku, że przez lata łożymy ciężkie pieniądze na twoją edukację, ciuchy, rozrywki, a ty w zamian nie chcesz przez parę dni pośledzić matki dla dobra ojca? Aha, i będziesz mi składać raporty. Tylko nie tutaj w domu, ale dla bezpieczeństwa gdzieś w mieście. Znasz jakąś dyskretną kawiarenkę? Niespodzianka na Mickiewicza. No. Już. O, no cześć. Powiedz, jak tam sytuacja z Dorotą? Poprawiło się? Skąd jest coraz gorzej? Krzyczy przez sen, w dzień płacze. Albo słucha muzyki skrzypcowej. Ale namówiłem Magdę. Będzie ją śledzić w przebraniu. Prawidłowo. Ja bym ci coś jeszcze doradził. Przejrzyj dyskretnie jej torebkę. Może faktycznie. Mówię ci, że warto. Ja tam torebkę ruszy dokładnie przejrzałem. I było coś ciekawego? Mnóstwo. Bilet miesięczny z 2009 roku. Wiertło udarowe do betonu. 100 zł z Waryńskim. Piłeczka do golfa. Nie wiadomo, czy pilot od wideo. Okulary z kina 3D. Wieża szachowa. No mówię ci, cuda. Idę się kąpać. Komórka jest koło torebki. Jakby dzieciaki dzwoniły, to powiedz, że oddzwonię za godzinkę. Kąp się, kąp. No właśnie. Torebka. Co my tu mamy? Książka? Ona czyta książki? Co to, telewizor się zepsuł? Co to za tytuł? Skrwawione serce. No to o czym to może być? Kieliszek z szampanem roztrzaskał się na posadzce. Ramiona Dolores zwisły w mocnym uścisku Carlosa. Chciała krzyknąć nie, ale usłyszała tylko własne słowa. Tak, tak, kochany, tak. Niebo jaśniało brzaskiem, a krzyczące mewy krążyły ponad ich głowami. Carlos dostrzegł łzy na twarzy Dolores. Co ci spytał? Płaczę ze szczęścia. A co ci się stało? Płaczesz? Co? Nie, coś mi do oka wleciało. Do obu? Bo najpierw tarły mnie to, co trzeba. Już miałem dostać premię, ale coś padło w księgowości i dadzą dopiero za miesiąc, więc taka mała prośba o pożyczkę. 300 zł. Jędrek, co ty na to? Siwe brwi ojca podniosły się w wyrazie zdziwienia. Więc zrzekasz się majątku. Carlos zmrużył wilgotne oczy. Zrzekam się. Wolę zostać z Dolores. Szturchnij ojca, bo się zamyślił. Tato, pożyczysz mi tę kasę? Tak, zrzekam się majątku. Wolę zostać z Dolores. Proszę? O czym ty mówisz? Co? Co? Przysnąłem chyba. Oj, Łukaszku, Łukaszku. Niedobrze się dzieje w tym domu. Widziałeś, co jest z ojcem? Jego ktoś opętał niestety. I to prawdopodobnie jest kobieta. Ojciec kogoś ma. I trzeba ratować nasze gniazdo domowe. Więc słuchaj, w związku z tą sprawą kupiłam tobie taką jedną rzecz. Ile ja się zresztą wstydu najadłam, jak to kupowałam, bo to coś tylko dla mężczyzn. A ten sprzedawca tak spojrzał na mnie, jakbym to ja miała zakładać. Ale przełamałam się i jakoś poprosiłam, żeby mi sprzedał parę. Parę? No, dwie sztuki. No, zazwyczaj pakują po trzy. Trzy? A niby gdzie tę trzecią zakładać? No, tam, gdzie i te dwie poprzednie, tylko później. O, jak to później? Słuchaj, zamiast gadać, to ty to teraz przybierz. Jak to? Przy mamie? No cóż takiego? Ja ci się przyznam, przed chwilą sama przybierzałam. Mama? Ale jak? No jak to jak? Do twarzy. No wie mama. Ale przyjmiesz. O, masz. To jest to właśnie. A co to jest? No, a o czym ja mówię? bokobrody męskie w sklepie perukarskim kupiłam. Ale po co mi to? No, żeby cię ojciec nie poznał, jak go będziesz śledzić. Śledzić? Tak, Łukaszku. Nie ma innej metody, żeby poznać prawdę o twoim ojcu. No, przylep sobie to na próbę. O, widzisz? No, świetnie. Załóż jeszcze okulary. O, i tę czapkę. Idealnie. Na pewno cię nie pozna. Parę dni pochodzisz za nim i się wyjaśni. Tylko słuchaj, będziesz mi zdawał raporty. I to nie tutaj, bo w każdej chwili on może wejść. Jest tu jakaś kawiarnia niedaleko? Kolorowa, na Słowackiego. Co podać? Ja cappuccino. Dla mnie koniaczek podwójny. To wszystko? Tak. Mów szybko. Masz coś nowego? Znowu spotkali się w Kolorowej. Wczoraj w południe. Cholera. Facet ten sam? Ten sam. Z bakami, w czapce i okularach. Kto teraz nosi czapkę? To jakiś jockey? Jockeye są niscy. A ten matki jest wysoki i nieźle zbudowany. Właściwie całkiem przystojny, gdyby nie te baki. Przystojny. Nie rań ojca. No i jak, Łukaszku, spotkał się znowu? No niestety tak. Z tą samą? Niestety tak, śniada blondynka z ustami na ciemno. Czyli Roma z Hula. Ona młoda jest? No niestety. I ładna. Matko święta, co ona w nim widzi? Gdzie się spotkali? Znowu w niespodziance. To ich stała Melina. Chryste panie, co za nieszczęście. Otwórz, bo ja zmywam. Cześć. Cześć, Magda. A ten pan to kto? Cześć, Łukaszku. Magda? To ty? A co to za przebieranka? Pan jest Łukasz? To jakiś wygłup? Mamo, w pewnej chwili pomyślałem sobie, że dla dobra rodziny odbiję ojcu tę laseczkę. Jaką laseczkę? No Magdę. Ojcu chcesz odbić córkę? Odbiło ci? A właśnie. Czemu ty się z córką i to przebraną włóczysz po kawiarniach? Niech mi lepiej Łukasz powie łaskawie, dlaczego się przebierasz za jockeya, co? Żeby ojciec mnie nie rozpoznał, jak go śledziłem. To ty mnie śledzisz, szczeniaku? Ja ci zaraz tak wkropię po tych bakach, że cię rodzona matka nie pozna. No, matka mnie pozna, bo mi akurat te baki kupiła. Ty mu kupujesz baki? Mamy za dużo pieniędzy? Jakbyś się nie spotykał potajemnie z Magdą, to by cię nie śledził. No, proszę, śledczy się znalazł. A powiedz mi przy okazji, czemu ty taki wyszminkowany jesteś na twarzy? No bo w końcu zaczepiłem ją i zaprosiłem na kawę. I jeszcze nie wiedziałem, że to Magda. A ty, Magda, jak ci nie wstyd dać się tak zaczepiać obcym chłopakom? Przecież ty męża masz. Daj jej spokój. Przecież to jej brat jest. A po kawie zaproponowała, żebym ją odprowadził pod dom. I tu się zorientowałeś, że to Magda? Jeszcze nie. Dopiero pod klatką, jak się całowaliśmy, to było niewygodnie w okularach i żeśmy pozdejmowali. Magda, chcesz mi powiedzieć, że całowałaś się z nim pod klatką? Daj spokój. Przecież to jej brat jest. Ale przebrany. A jak to sąsiedzi widzieli? Boże, jaki wstyd. A właściwie, Magda, przed kim się tak ukrywasz? To było na moje polecenie. Dlaczego ty jej polecasz, żeby chodziła w peruce, jak jakaś kurtyzana? Z tego samego powodu, co Łukasz nosił baki. No. Chcesz przez to powiedzieć, że mnie śledziłaś? Jakbyś po kryjomu nie spotykała się z Łukaszem, to by cię nie śledziła. A co ty w ogóle w nim widzisz? Musiał cię śledzić, bo wszystko wskazywało, że masz kobietę na mieście. Co wskazywało? Byłeś taki jakiś dziwny. Ja? To ty byłaś dziwna i ciągle zupełnie nieprzytomna. Ja? Ja może byłam ostatnio trochę bardziej wrażliwa pod wpływem literatury. Zaraz. Pokaż torebkę. O, wiesz, to ta książka? Owszem. I się nie wstydzę. To bardzo piękna literatura o uczuciach. No, fakt. Złe to nie jest. Ty to czytałeś? Fragmentarycznie. Na tyle duży kawałek, że mnie wzięło emocjonalnie. To dlatego ojciec taki kołowaty chodził. Tylko nie kołowaty. Byłem pod wpływem literatury pięknej, no i tego, że matka ma faceta. Czyli gdyby nie ta książka, to by całej afery nie było. Właśnie. Otóż zapowiadam, jeżeli jeszcze raz zobaczę jakąś książkę w tym domu, to inaczej porozmawiamy. Był to czwarty odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Magda, Karolina Bacia, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Emil, Marian Opania, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Łukasz, Mateusz Weber, kelnerka Angelika Kurowska. Muzyka Zbigniew Stelmasiak. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Do rodziny Średnickich zajrzymy za tydzień. Muzyczna poczta UKF. Już w pół do drugiej. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy do godziny 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. W związku z tym czekamy już teraz na Państwa zamówienia telefoniczne i mailowe 22 i 7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. A zaczynamy od piosenki od pana Tomasza. Pan Tomasz pisze, że już niedługo weekend, więc trzeba się rozgrzać. The Offspring, Original Punkster. Dawno nie było grupy The Offspring w Muzycznej Poczcie UKF, ale miło sobie poprzypominać piosenki sprzed lat. Troszkę się zaciąłem. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Ja dzwonię w sprawie Muzycznej Poczty UKF z racji tego, że John Lennon świętował 79. urodziny oraz minionej niedawno rocznicy. Bardzo proszę o piosenkę Big Call z The Beatles, którą napisał. Thank you.

midnight summer dream has me in its spell. Midnight Summer Dream, wielki przebój grupy The Stranglers. I kolejny przebój sprzed lat, troszkę inny niż zwykle przed nami. Dzień dobry, chciałbym zamówić piosenkę Fleetwood Mac, Albatros. Thank you. wielki, wielki przebój sprzed lat. Rzadko w muzycznej poczcie UKF pojawiają się utwory instrumentalne. Albatros i grupa Fleetwood Mac. Dzień dobry. Prosiłbym o wyemitowanie na antenie piosenki If You Don't Know Me By Now grupy Simple Red. Szanowni słuchacze, śmiem twierdzić, że to jest jedna z piękniejszych piosenek, jaka powstała na naszej planecie. Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Piękny, wielki przebój. Na zakończenie będzie jeszcze jedna piosenka, ale zanim ten utwór, to chciałem Państwu przypomnieć, że w naszym studiu przy ulicy Myśliwieckiej 357 już w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00 wielkie święto pojawi się zespół Haszkuki. Wygrali konkurs Start Nagranie. W nagrodę nagrali płytę Dom. Płytę wydało Polskie Radio niedawno. Płyta jest piękna. Koncert na pewno też będzie urokliwy, także zapraszam do radioodbiorników. A w poniedziałek nie będzie muzycznej poczty UKF, bo jest audycja Trójka Żąda Debiutów. W niej zespół Siostry Łotry, ale pojawi się również Patrycja Kosiarkiewicz. Na koniec grupa The Scorpions i I'm Still Loving You na prośbę pani Livi. Time to win back your love again. gave a fight to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can break down the walls someday. I will be there. I will be there. You with your again, all the way from the start. I will try to change things that kill. Pady Skorpion, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Dziękujemy. To była muzyczna poczta UKF po 14 w tonacji trójki i Marek Niedziecki. Autopromocja. Wykonawca tego żwawego bluesika urodził się 40 lat temu w maleńkiej wiosce w górach Norwegii. Dziś jest jednym z najbardziej cenionych gitarzystów i producentów nagrań bluesowych w słonecznej Kalifornii. Kid Anderson opowie o drodze do muzycznego sukcesu i zademonstruje kunszt gitarowy podczas spotkania w katowickim Nowotelu z fanami festiwalu Rawa Blues. Transmisja w trójce już dziś, tuż po 22 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszają Kid Anderson i Jan Chojnacki. Autopromocja.